उसमें विशेष क्या है, हमारा विशेष क्या है, उसका सामान्य क्या, हमारे अंदर सामान्य क्या है, सब में सामान्य विशेष धर्मों को पृथक पृथक ग्रहण हो जाने के बाद सिंह देवृत्य हो अग्नि मानव गौरवा गौरव प्रत्यय शब्द प्रयोग हुआ वहीं पर गौण प्रत्यय होगा, शब्द और प्रयोग भी हो सकता है न अग्रिय मान सामान्य विशेष, जहाँ सामान्य विशेष भाव ग्रहण नहीं हो रहा है वहां पर मिथ्या प्रत्यय के बाद भेद बुद्धि नहीं रहेगा, वो अभेद बुद्धि हो जाएगी उसमें, नहीं आता ग्रहण कर लेगा। जैसे हम लोग कई बार देखे हैं श्री महाकवर एक्टिंग करते हैं ना स्टेजों पे, सिनेमा नहीं, सिनेमा की बात नहीं कर, वास्तव में जब एक्टिंग होते हैं पहले जब आजकल भी होते हैं नौटंकी करते हैं उसको, खुले मैदान उनका वह रहता है, कुर्सी नहीं कुछ नहीं, जमीन पर बैठो और देखो स्टेज पर हो रहा है वहाँ, कई बार हम लोगों ने देखा है और शनि महात्म तो हमने कई बार इस विशेष रूप में देखा है, बिल्कुल उसका ऐसे भाव में एक्टिंग करता था शनि आ जाता, कल तो एक्टिंग कर रहा है तब तो उसे मारो मैं शनि नहीं हूँ, मैं अमुक हूँ, एक्टिंग कर रहा है बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अब ज्यादा में हो जाता था मैं शनि हूँ करके करके छोड़ छोड़, वो अगला स्टेज छोड़ के भाग जाता था, बिल्कुल मार डालेगा खा जाएगा, जो एक्टिंग में जो बाकी चल रहा है वो सब स्टेज से छोड़ के भाग जाते हैं, और वो ऐसा कदम रख करके कैसे आता है समझ में नहीं आता, ऐसे हवा से उड़ उड़ के चलते हैं जैसे, बिल्कुल उनके पीछे भागता है उस भक्त का पीछे जिसने पूजा किया सब पकड़ने, और फिर दो क्या करते हैं गायत्री मंत्र बोल करके ब्राह्मण लोग तैयार रहते हैं उसमें, लोग रेडी रहते हैं, मंत्र ले पानी फेंकते हैं उसके ऊपर, सब जगह थोड़ा ठंडा होता है, पानी पड़ता है उसके ऊपर गायत्री का तब वो शांत होता है, फिर देखते हैं कहाँ तभी उधारता है स्वास्थ्य ऐसा विलक्षण चलता है आश्चर्य, आप देखेंगे तो आम आदमी की स्थिति नहीं रह जाती है, बहुत देर बाद शांत तक देखो कहा स्टेज में था एक्टिंग करा था ये कहा आ गया, फिर वापस सड़क पे साथ हम लोग मैदान के अंदर फिर वापस जाता है, फिर एक्टिंग चालू होती दोबारा, गौण प्रत्यय और मिथ्या प्रत्यय यही विशेषता है कि वो जानता है कि मैं ये नहीं हूँ, और गौण व्यवहार सब कर रहा है मुख्य कर्म नहीं होगा, जहाँ एक क्षण के लिए तायत में हो गया फिर मुख्य कर्म उसके तरह होने लगता, फिर वैसे भले ही संभव नहीं हो शरीर से लेकिन पूरी प्रयास हो जाता है शरीर के माध्यम से, हावी हो गया ना वो हावी होगी शरीर से कराने लगेगा सर, ये विशेषता आ जाएगी, इसी बात को समझा रहे यहाँ पर देखो, न कहे मान सामान्य विषय जहाँ सामान्य विशेष ग्रहण नहीं हुआ वह इस प्रकार गौण प्रत्यय भी नहीं होगा, गौण शब्द भी नहीं होगा, गौण प्रयोग भी नहीं होगा, गौण कर्म भी नहीं होगा, मुख्य योजना लगे सारी चीज, ये तो कोई श्रुति प्रमाण थी और जो सरकार श्रुति प्रमाण मानो कहते ऐसा नहीं होगा, श्रुति कह दिया इतने मान लूंगा ऐसा नहीं माना जा सकता, श्रुति अर्थवाद नहीं हो सकती क्यों समझ, इसे आप विधि वाक्यों के साथ जो शेष वाक्य में अर्थवाद मानते हो नहीं मानते, क्यों मानते थे उन्होंने मुख्य अर्थ रहे ना, जैसे आप विधि शेष में अर्थवाद को स्वीकार करते हो तो सभी वेदांतों का विश्व का ऐसा वाक्य आ गया उसका हम अर्थवाद ले लेंगे, इसे श्रुति प्रमाण नहीं कर सकते, क्यों तत्प्रामाण्य से अदृष्ट विषय था, वास्तव में सबसे पहली बात तो यह है श्रुति की प्रामाण्यता अदृष्ट विषय में ही मानी गई है दृष्ट विषय में नहीं, दृष्ट विषयों का श्रुति अनुवाद कर रही है इसे सब प्रामाण्यता नहीं, अनुवाद न प्रामाण्य विधव प्रामाण्य भवति नियम में अनुवाद में भी प्रामाण्यता नहीं, आप भी किसी वाक्य को बोल रहे उन्होंने कहा इसलिए मैंने कह दिया पर आप निर्दोषी हो गए, कोर्ट में भी आज भी कानून में है यहाँ पर आरोप लग गया आपने इसे कहा था आप वहां जगह देखे नहीं जी मैंने नहीं कहा था उन्होंने ये कहा था वही शब्द मैंने क्यों दोहराया, अच्छा फिर तुम निरपराधी जो जाओ छुट्टी तुम बोले ही नहीं थे उसकी के नकल किया था ना, वो आप प्रामाणिक उसके अपना निजी वचन मान के उसको प्रामाणिक नहीं मानी जाती, फिर जिसने कहा उसको पकड़ा जाएगा उसको पकड़ के लाओ ये जो कह रहा है जिसका नाम आपने ऐसे कहा था पूछा जाएगा उससे, वहां कहेगा तो फंसा ना कहेगा तो दूसरा नाम देनी पड़ेगी, ये चलता है इंक्वायरी आज के समाज में भी देखने को मिलता है लोक में, इसे अनुवाद में कभी प्रामाण्यता नहीं मानी गई है, साक्षात विधि में ही प्रामाण्यता स्वीकार किया जाता है, और इसलिए और विधि किस विषय में किया जाएगा, दृष्ट विषय में विधि करोगे क्या, दृष्ट विषय में विधि नहीं होता, दृष्ट विषय में नियम हो सकता है अपूर्व विधि नहीं हो सकती, अपूर्व विधि होता है तो अदृष्ट विषय में ही हो सकता है, इसे श्रुति की प्रामाण्यता केवल अदृष्ट विषय की विधियों में ही है अनुवाद में इसे कहते हैं अदृश्य मान विषय प्रामाण्यता जरा अदृष्ट विषय की होता है, प्रत्यक्षाद प्रमाण अनुपलब्ध ही विषय अग्निहोत्र साध साधन संबंधे श्रुते प्रामाण्यम भवति, स्पष्ट कह दिया देख लीजिए, क्योंकि जो प्रत्यक्षाद प्रमाण के द्वारा जो अनुपलब्ध है अग्निहोत्र से स्वर्ग मिलेगा कौन जानता है? प्रतिशत प्रमाण से सिद्ध कर सकता है इस बात को? नहीं कर सकता। इनके परस्पर साध्य साधन भाव की जो सिद्धि है वह सिद्धि श्रुति के कारण से है, अनुमान आदि से ज्ञात नहीं है। ऐसे विषय में ही श्रुति को प्रामाणिक माना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर अनुपलब्ध विषय है कौन? अग्निहोत्र साधन स्वरूप का संबंध, उसी विषय में श्रुति प्रामाण्य न प्रत्यक्षादि विषय अदृष्ट दर्शनार्थ विषय प्रामाण्य। और प्रत्यक्षादि विषयों में हम कभी श्रुति की प्रामाण्यता नहीं मानेंगे, क्योंकि उसी को आगे दोबारा दोहरा रहे हेतु को अदृष्ट दर्शनार्थ विषय प्रामाण्य। किसी भी प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण में मान रहे कौन सी मामले मान प्रत्यक्ष प्रमाण का? जैसा अदृष्ट विषय का था उसी में तो मान रही है। अज्ञात और ज्ञात का तुम प्रमाणता, जो अज्ञात अर्थ था पहले उसको ज्ञापन जो कर दिया वो क्या है? प्रमाण है। उसके बाद विदिक्षण आदि में जो होता है वो अनुवाद है। पहली बार जाए घटक ज्ञान हुआ वही उस अनभ्यास दशाया मिथ्या शब्दों से न्यायिक लोग बोलते हैं, अनभ्यास दशा अपन जो ज्ञान है अहंगता वही प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान। उसके बाद जो हुआ वो सब अनुवाद है धारा। उससे भी अंतर करने फिर क्या कर दिया? विधिक क्षणावचन कर दो। वो तो क्षणावचन ज्ञान तो पहले हुआ नहीं था, प्रथम क्षणावचन अहंगठक ज्ञान, विधिक क्षणावचन है ज्ञान भिन्न हो गया। ऐसे धारा प्रमाण काल भेद को लेकर, काल निरूपित भेद को लेकर के और फिर उस ज्ञान को प्रामाणिक करके उसे द्वारा ही कर लेते हैं। तस्मात न मिथ्या ज्ञान निमित्त मृत्यु यह संगाति गौरव कल्पित निष्कर्ष निकला शास्त्रार्थ का कि भाई दृष्ट जो मिथ्या ज्ञान निमित्त अहम प्रत्यय जो दिया संगात हो रखा है वह गौण नहीं है, मिथ्या प्रत्यय माननी पड़ेगी। गौरतम नहीं कल्पित न शक्य ऐसा नहीं करते नहीं। श्रुति सदा शीत मेरा प्रकाश वाई थी पूर्वत ब्राह्मण्य उपाधि। श्रुति होने मार से उसकी ब्राह्मणता नहीं आएगी। श्रुति कह देगी भले भाई ये जल कैसा है, अग्नि कैसा है? ठंडा है और अंधकारमय है। अग्नि ठंडा है और अग्नि अप्रकाश रूप है, ऐसे हजारों श्रुतियों में लिख दिया जाए तो भी उसको प्रामाणिक हम नहीं मानेंगे। फिर तो श्रुति गड़बड़ा जाएगी, कहते नहीं नहीं वो श्रुति की सार्थकता सिद्ध करेगी। अप्रामाणिकता होना अलग चीज है, अनर्थक होना अलग चीज है, दोनों बराबर नहीं। कोई वस्तु स्व विषय में प्रामाणिक नहीं है, अन्य लक्ष्यार्थ को बोल कर आता हुआ वह सार्थक और प्रामाणिक हो सकता है। जितने अर्थवाद वाक्य ऐसे ही तो है, अर्थवाद वाक्य जितने भी है स्वार्थ में अप्रामाणिक है। स्व विषय बोल कराना उसका विषय ही नहीं, वो लक्ष्य ही नहीं है। वो केवल विधेयार्थ का स्तुति या निषेध पदार्थ का निंदा पर पूरे अर्थवाद का कटा देता है। तो उसमें उस विषय में क्या है? निंदी का निंदार्थ लेना या विधेय का स्तुत्यर्थत्व लेना प्रामाणिक है, अर्थवान भी हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है, कभी यदि भूया यदि मान लो श्रुति कह रही है शीत अग्नि, इसका तात्पर्य क्या होगा फिर? कि प्रत्यक्ष के विरुद्ध कह रही शीत अग्नि अप्रकाश हुआ यदि, तथापि अर्थांतरम श्रुति रक्षितम कल्प्य आगे, फिर क्या करना पड़ेगा हमें? उस श्रुति के द्वारा विवक्षित अर्थांतर कल्पना करनी पड़ेगी। इस श्रुति का स्वार्थ बोध में तात्पर्य नहीं है, यदि श्रुति का कोई लक्ष्यार्थ दूसरा है वह किसकी निंदा कर रहा है, किसी स्तुति कर रहा है, कोई और चीज उसका अन्वय करना पड़ेगा, अर्थांतर में इसको संक्रमण करनी होगी। कल्प्यम श्रुते विवक्षितम कल्प्यम प्रामाण्य अन्यथानुपत्ति है, क्यों ऐसे कल्पना करोगे? क्योंकि अन्यथानुपत्ति के अंदर कल्पना नहीं कर सकते ना, कल्पना करने के लिए अन्नानुपत्ति चाहिए। जैसे रात्रि भोजन कल्पना तभी करो जब दिन में खा नहीं रहे पी रहे, फिर मोटा तगड़ा कहाँ से आ गया, तो उसे आप रात्रि को कल्पना करोगे अन्य अनुपत्ति से, यही आपकी कल्पना है। कल्पना का आदर क्या है? यदि भोजन कदा पिन तरी पिनो पिन यदा पिनतम तदा ये रात्रि भोजन अवश्य से। ये जो कल्पना का आदर क्या है, एक प्रमाण की अन्यता अनुपत्ति के कारण से दूसरे तत्व के अनुभव कल्पना कर सकते। उसी प्रकार से स्वार्थ में प्रामाणिकता की अनुपत्ति को देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? अर्थांतर में इस बाकी का कल्पना करना पड़ेगा। अन्यथा प्रामाण्य अन्यथा अनुपत्य है, न तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम वह, लेकिन प्रमाणांतर से विरुद्ध स्ववचन विरुद्ध श्रुति कोई बात को कह रही है यह बात हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कर्मणो मिथ्या प्रत्यवत कर्तृकत्वात् कर्तृभावे श्रुत प्रमाण्यम चिन्ह। पूर्व पक्ष कहता है फिर तो गड़बड़ हो गया, कर्मणो मिथ्या प्रत्यय कर्तृकत्वात्। मिथ्या प्रत्यय वाला कर्ता से ही क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, इसका कर्म भी मिथ्या हो गया। फिर सारा ये जो कर्मकांड किसके लिए थे, जब वह वास्तविक कर्ता ही नहीं रह गया, सब कर्म का विधि ही है। पूर्व पक्षी कहना है आपको किसी प्रकार यथार्थ पारमार्थिक कर्तृत्व तो स्वीकार करना पड़ेगा, सारे श्रुति बेकार हो जाएगी हमारी। ये मिथ्या कर्तृत्व को लेकर के कर्मकांड करना उचित नहीं। कोई कह रहा है कर्मणो मिथ्या प्रत्यवत मैंने प्रत्यय प्रत्यय से यहाँ पर तुल्य अर्थ में नहीं है, वत पर मिथ्या प्रत्यय वाला कर्ता के द्वारा कर्तृकर्ता कर्ता से किए जाने के कारण कर्तृभाव है, अर्थात पारमार्थिक कर्ता ही नहीं रह गया तो श्रुतिरा प्रमाण, सारी श्रुतियां प्रमाणिक हो जाएगी। जो कर्तृत्व को लेकर के विधान किया हुआ है, अमुक इच्छा हो तुम्हें कर्म करो ऐसे कहने वाली जो इच्छा आदि का कर्तृत्व को लेकर विधियां हैं, सारी विधि व्यर्थ हो जाएगी। यदि चिल्ला ऐसे नहीं कहना, ब्रह्म विद्या या मर्त्व तो बोलते है वो भी सब ब्रह्म विद्या में अर्थवान है। मिथ्या प्रत्येक जो कर्म कर रहे हो अंतरण शुद्धि के लिए, एकादश विधिया भी व्यर्थ नहीं है, लेकिन इस विधियों को सरकार पारमार्थिक कर्तृत्व मानना ही असंभव है। इन विधियों की सार्थकता हम दूसरे ढंग से दिखाएंगे, इनकी अपनी सार्थकता अपने आप में नहीं है स्वार्थ में, किंतु ब्रह्म विद्या के लिए ही ये सब अंतरण शोधकत्व न अन्वय होकर के साधक बन जाएंगे, प्रामाणिक हो जाएंगे। इसे कहते ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्त है। तब पूर्व छठ से बोलता है कर्म विधि श्रुतिबद्ध, ब्रह्म विद्या भी श्रुति रहा प्रामाण्य प्रसंग, और ब्रह्म विद्या की श्रुति का विधि कहाँ से यथार्थ हो गया, उसका भी तो कोई करता होगा। यदि कर्म विधि के कर्ता को तुमने मिथ्या कहा है तो ब्रह्म विद्या के विधि का भी कर्ता मिथ्या हो जाएगा। अरे उस विधि के लिए ये विधि सार्थक होकर के इसकी जो मिथ्या कर्तृत्व होने के वजह कोई दोष नहीं कह रहे हो तो वहाँ भी मिथ्या कर्तृत्व आ जाएगा ना, लेकिन उसको कैसे निपटाओगे, कदो भी कोई आपत्ति नहीं, वहाँ भी मिथ्या कर्तव्य लेकर के हमारा व्यवहार चलेगा। अरे कर्म विधि श्रुति व ब्रह्म विद्या विधि श्रुति प्रमाण प्रसंग बाधक प्रत्यनपत्य है, यहाँ बाधक प्रत्यय है वहाँ बाधक प्रत्यय है। यहाँ ब्रह्म विद्या की विधि पर आपके कर्तृत्व विद्या कर्तृत्व लेकर के व्यवहार कर दिए, उसके बाद आपने आत्मानुभूति किया, आत्मानुभूति करने उसका बाद नहीं होता। तो यहाँ मिथ्या कर्तव स्वर्ग प्राप्त किया और स्वर्ग बाद हो गया, फिर वापस लौटना आ गया, संश्रुतियां कर हर चीज का बाद हो रहा है। एक तादृश कर्म तक कर्तृत्व तक फल सब व्यभिचारी हो रहा है, लेकिन वहां पर कर्तृत्व व्यभिचार हो जाएगा भले, फल व्यभिचार नहीं होता। जो अनुभूति है ब्रह्मानुभूति विस्तार से समझाएंगे इस बात को, उसमें कोई व्यभिचार नहीं। इसे एकदर्श संवाद भ्रांति के द्वारा किया गया कर्म का फल यथार्थ होने के नाते संवृद्ध संवाद भ्रांति को लेकर के ब्रह्म विद्या श्रुतियां सार्थक हो जाती है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, उनका बात होता है स्वयं श्रुतियों ने बात कर दिया, चीने पुण्य दुनिया भर श्रुति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो विस्तार करेंगे और खुलेगा बात, बाद का प्रत्यनुपत्य है इसकी व्याख्या करेंगे। यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुति आत्मनि अवगत है देहादि संघात अहम प्रत्यो बाध्य दे तथा आत्मनि एव आत्मा अवगति न कदाचित कनिचित कथनचित विवाहित शक्य। ब्रह्म विद्या की विधि श्रुति को लेकर के आप अपने आप में कर्तृत्व को मान लिए थे, आत्मनि देहादि संघात एव अहम प्रत्यो अवगते आम प्रत्यक्ष अवगत था, वो तो क्या हो गया बाहित हो जाता है। जब आत्मावार दृष्टि में कह दिया उस विधि सुनते ही आप समझ रहे मेरे लिए फिर क्या हुआ, विधि में विधि का विषय होता देहदार्श अनुभूति का कर्तृत्व, अनुभूति का कर्म, अनुभूति का स्वरूप सारा क्या होगा आपका ही होगा, ऐसा जानते ही इत्यादि में विद्यमान आम प्रत्यय बाहित हो जाएगा। उसके बाहित से क्या हुआ बाधित है तथा आत्मनि एव आत्मगति, लेकिन उस प्रकार से आत्मा में जब आत्मगति अंत में हो गई ब्रह्म विद्या का फलस्वरूप, फिर उसका कोई बाध होता है क्या, न बाध्य थे न कदाचित केनचित कदनचित अभी बाहित हो सकते। आत्मा में स्वरूपानुभूति जब हो गया उस स्वरूपानुभूति को किसी के भी द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जा सकता। फल व्यतिरिकात अवगत है कि फल का व्यभिचार नहीं, फल अव्यतिरेका फल का कहीं व्यतिरेक होता हुआ विचार होता हुआ आपको दिखाई नहीं देता ब्रह्मानुभूति का। यथा अग्निरुष्टा प्रकाश चेती, जैसे अग्निरुष्टा प्रकाश का कभी भी विचार आप नहीं देख सकते हो किसी भी काल में किसी भी देश में। निर्निमित्त का विचार नहीं, सन्निमित्त का विचार हो सकता है, सापेक्ष विचार हो सकता है, निर्निमित्त नहीं हो सकता। आप चंद्रकांत मणि लाओ ठंडा हो गया, मंत्र फूंक दो या कोई जड़ी लगा दो वो ठंडा हो दिख रहा है, अग्नि चल रहा है लेकिन उसका हार पार कर रहे हैं वो जलाता नहीं है। मंत्र मणि औषधियां अनेक साधन है जिसके द्वारा जिन निमित्तों से अग्नि की दाहकत्व को, अग्नि की प्रकाशकत्व को, अग्नि की जो उष्णत्व को भी पा सकते हैं, लेकिन वो सनिमित्तक है और स्वरूप वे विचार नहीं है। निर्मित यथा वे विचार नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा और गति का निर्मित वे विचार नहीं हो सकता। और सनिमित वे विचार होता है वो तो शायद कुछ क्षणों के लिए, कुछ काल के लिए होता है, उसी को हम लोग बाल सामान्य विकरण व्यवहार कर रहे हैं। ये होता ना वेदांत सिद्धांत बाल सामान्य विकरण व्यवहार इसी को कहा जाता है। उत्तरे काल के अविद्या सकल व्यवहार हो गया लेकिन वापस स्वरूप स्थित है, तब बाघ को बाघ नहीं मानी जाती, तारस बाघ। इसलिए कहते हैं फल व्यतिरेक अवगत है यथा अग्निरुष्टा प्रकाश की। कहा साध्य भाई कि बाद प्रत्यय अनुपत्य यथा ब्रह्मविद्या विधि श्रुतिया आत्मनि अवगत है देहादि संघात अहम प्रत्यय बाध्य थे तथा आत्मन्येव आत्मा अवगति न कदाचित केनचित कथंचित बाधितुं शक्या। ये हुई थी ना ब्रह्मविद्या विधि श्रुतियों के द्वारा के आधार पर आपने अभ्यास किया, आत्मा के अवगत होने पर देहादि संघात में अहम प्रत्यय बाधित हो जाता है। लेकिन आत्मा में आत्मा अवगति एक बार जब हो गया उसके बाद वह अवगति का बाद किसी के द्वारा किसी प्रकार से कभी भी कहीं भी नहीं किया जा सकता है। फल अव्यतिरेका अवगत रहता अग्निरुष्टा प्रकाश, जैसे फल अव्यतिरेका अवगत है जो अवगति है वो फल से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार से अग्निरुष्टा प्रकाश अग्नि की उष्णता अग्नि की प्रकाशता वो अग्नि से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार से ब्रह्मावगति आत्मा अवगति वो आत्मा से भिन्न नहीं है। अतएव उसका नाश या उसका बाद किसी के द्वारा कभी भी किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। न चाहे कर्म विधि श्रुतरा प्रमण, फिर तो कर्म विधि श्रुतियां व्यर्थ हो जाएगा, अप्रमाणिक हो जाएगा। तैसे मत कहो पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोध है ना उत्तरोत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जन्म से प्रत्येगात्मा विमुख्य न प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्व, क्योंकि आत्मा अनुभूति ही सकल वेद का संपूर्ण वेद का लक्ष्य है। इसलिए आत्मा विमुख करने के लिए इस सारी चीज की अपेक्षा है कर्म की उपासना की। तो हम क्या करें पूर्व पूर्व प्रवृत्ति को निरोध करेंगे, या सकाम प्रवृत्ति है तो उसको निरोध कर दो, निष्काम प्रवृत्ति कर दो। सकाम कर्म कर रहे थे निष्काम कर्म करने लग गए, फिर निष्काम कर्म करते वक्त भी सकाम उपासना ही कर दिया था उसको भी छोड़ा, फिर निष्काम उपासना में आ गए। फिर भी आगे बढ़े ना पूर्व पूर्व वृत्ति का निरोध करता हुआ उत्तरोत्तर एक अपूर्व प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है और उसकी उत्पत्ति से जनन से प्रत्यगात्मा अभिमुख्य प्रवृत्ति, वो भी इसका लक्ष्य के अंतर्गत प्रत्यगात्मा की ओर अभिमुख करने की प्रवृत्ति का उत्पादन करने के लिए ही ये सारी कर्म विधियां हैं। अतएव व्यर्थ नहीं है अप्रामाणिक। कहते हैं महाराज लेकिन सब हो भले ही लेकिन मिथ्या तो मिथ्या ही है, इसे क्या लाभ होने वाला। मिथ्या कर्तृत्व को लेकर मैं करते रहूं इसे क्या लाभ होगा, जब ये झूठे ही है बाधित होंगे ही कभी न कभी तो होते ही है, तो अभी से मान लो इस चीज को बात छोड़ ही दो बेकार है। इसलिए कहते नहीं नहीं मिथ्यात्व भी उपाय से उपेय सत्यतया सत्यतमेव स्यात्। क्योंकि भले ही उपाय क्या है मिथ्या है, ये साधन मिथ्या है, लेकिन उपयुक्त वस्तु जो है साधन की तरफ प्राप्त जो साध्य भूत वस्तु है अवगति है वो कैसी है, वो तो सत्य है। इसलिए सत्यतम में इसलिए अवगति वो सत्य रूपाई होगी, फल जो होगा वो सत्य रूपाई होगा। यथा अर्थवादानाम विधिशेषाणाम, जैसे आप विधिशेष के अर्थवाद यदि भी अपने आप में क्या है अनर्थक है मिथ्या है सब कुछ है, फिर भी वो विधेयक स्तुति के माध्यम से सार्थक हो जाते हैं। लोके भी दुनिया में भी देखने को मिलता है बालन मत्तारी नाम पयादी तव्य चूड़ा वर्धनादि वचन, बच्चे हैं दूध वगैरह पीना नहीं चाहते, उन्मत्त है वो नहीं पीना चाह रहा है, अब उसको जो है क्या बहका देते हैं, अरे भाई दूध पियोगे तुम्हारा चोटी लंबी चोटी हो जाएगी है? घंटा घंटे हो जाओगे। लेकिन कुछ बात तो उसमें सही है, मोटा तगड़ा तो हो ही जाएगा, छोटी बड़े लंबी हो ना हो, उससे भी सही होगी। आप जो खाएंगे पिंग उससे तो बाल बढ़ेगा। कुछ बात सही भी है, यदि भी वो उस समय वो झूठी बात बोला जा रहा है। अगर चंदा मामा खाएगा खा लो, नहीं तो उसको खिला रहे हो, अरे खिला सकता है कोई? और बच्चे को दिखाएंगे चंद्रमा के सामने, चंद्रमा अगर रोज देखो उसको खिलाता हो, वो नहीं मुझे खिलाओ, वो अपना खाने लग जाता है। तो इस बहाने जो बार बार नाटक रचते हैं और बच्चा खाते जाता है। लाभ अंत में क्या है, भले सारे व्यवहार छूटा है लेकिन जो प्रयोजन था, बच्चे का भूख को मिटाना, बच्चे को अन्न खिलाना, बच्चे का पेट में जान जाने चाहिए, जिससे कि वो जो भले हो किसी कारण हट कर रहा है, नहीं खा रहा है, कुछ भी हो, इस वजह से उसकी संवर्धन ही है वो सत्य। इसे बाल उन्मत्ता राम पय आदो पाए तव्ये, मैंने पिलाने योग्य जो दूध आदि है इनको पिलाने में चूड़ा वर्धन आदि वचन, तुम्हारा छोटी लंबा हो जाएगी इत्यादि जो है वचन है, जैसा वैसे ये भी है समझ लो सारे कर्म दिया। इनका लक्ष्य हमें उनका अर्थ का कथन करने में, चूड़ा मोटा हो ना हो से क्या फर्क पड़ना है, शिगा मोटे हो ना हो से क्या फर्क पड़ना है, ये लक्ष्य ये था। वे व्यक्ति स्वस्थ रहे, खाए पिए ठीक रहे, अगर कहा तुम्हें ये सब खाओगे तुम्हारा बाल सफेद नहीं होगा, तो खाने लगे बेचारा, उसके बाल सफेद हो गया नहीं, यार होना तो होना है, ये बाल सफेद कौन रोक सकता है संसार में। लेकिन उसके माध्यम से शरीर की पौष्टिकता आदि हमारा मुख्य लक्ष्य, लक्ष्य दूसरा होता है ये सब कथन करने में। वह कथन इस निरर्थक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, वह अपने आप में सार्थक है। प्रकारांतर स्थानांच साक्षात वह प्रामाण्य सिद्धि ही, प्रकारांतर स्थानांच साक्षात वह प्रामाण्य सिद्धि ही। प्रकारांतर में स्थित आत्मज्ञानोदया प्रागवस्था, प्रकारांतर, प्रकारांतर का मतलब क्या, आत्मज्ञानोदय के पूर्व काल में तो वो सत्य है, पूर्ण रूप में मिथ्या भी नहीं है। ये शरीर में जो आत्मबुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि लेकर जो आप कर्मकांड कर रहे हो, आत्मज्ञान के पूर्व में सब मिथ्या है क्या, ये उस समय तो सत्य है। यहाँ प्रकारांतर का तात्पर्य क्या है, आत्मज्ञानोदय प्राग अवस्था प्रकारांतरम तत्र स्थितानां कर्म श्रुतियां, उसमें स्थित जीवन के प्रति कर्म श्रुतियां अज्ञान संबंध का बोध कर साक्षात प्रामाण्य इष्ट मित्रता, साक्षात प्रामाण्य तथा इष्ट है, ऐसा आनंदगिरी में सुस्पष्ट है। प्रत्यग प्राग आत्मज्ञान देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्ष आदि प्रामाण्यवत, जैसे आत्मज्ञान के पूर्व में देहाभिमान निमित्त जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है उनकी प्रामाण्यता जैसे सत्य है, ऐसे कर्म विधियों की प्रामाण्यता भी। और ये पूर्व पक्ष ने कुछ बातें कहा था, ये तो मन्य से स्वयं अव्यप्रिय मानो अपनी आत्मा सन्निधि मात्र करो दी, भले हो स्वयं कोई व्यापार करता नहीं है, आत्मा निर्विकार है, निष्क्रिय निर्गुण निराकार वगैरह वगैरह ठीक है, लेकिन किसी सन्निधि में उसको करना पड़ जाता, माया का सन्निधि मजबूरी में कर देता है काम, इसे पुरुष अपने आप कुछ करता नहीं और प्रकृति कुछ नहीं करती है, उनको भी सांगे क्या कहते हैं, प्रकृति कर्म समर्थित है नहीं, वो तो पुरुष की सत्ता में प्रकृति करने लगती है, और पुरुष भी क्या करेगा जब प्रकृति करने लगती है, वो भोग जो है वो भोगते रहता है, इधर से दोनों की काम चलता है, एक दूसरे का सन्निधि से एक दूसरे का क्रिया का लाभ सिद्ध हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी सन्निधि मात्र से पुरुष जो है शरीर शरीर आदि का सन्निधि में है ना आत्मा, अगर आत्मा शरीर का सन्निधि में है, इधर आत्मा का चेतन शरीर आदि काम कर रहे हैं, और शरीर आदि का जो क्रियाकलाप बोला आत्मा कर्तृत्व आ जाता है, तो सन्निधि मात्र से एक दूसरे का कार्य चल रहा है, इसलिए इसको मानना चाहिए। सिद्धांत के तन नहीं तदेव जो मुख्यम कर्तृत्व, बस इसी को हम मुख्य कर्तृत्व लेना चाहते हैं आत्मा में। और सब बहुत दृष्टांत दे रहा है, यथा राजा युद्ध माने शुद्ध प्रसिद्धम, जैसा राजा जो है युद्ध माने योधेशो, युद्ध कौन कर रहे हैं, सैनिक युद्ध कर रहे हैं, फिर भी क्या कहता है, पर राजा युद्ध कर रहा है, अमुक देश के साथ लड़ाई हो रही है, देश तो लड़ती नहीं है, कभी देश लड़ सकता है क्या, देश तो कभी लड़ा जाए नहीं, अरे सैनिक लड़ रहे हैं तो कहते देश लड़ रहा है, कौन खेल रहा है, आप कहते भारत खेल रहा है, भारत क्या खेलेगा, वो एक तो खिलाड़ी कोई खेल रहे हैं, आपने कहा कि भारत खेल रहा है, उसी प्रकार सर्वत्र यहाँ पर समझना है। यदि प्रसिद्धम स्वयं अयुद्धमानोपि सन्निधि मात्रा देव सन्निधान देव, स्वयं न युद्ध करने के बावजूद भी उस राजा के संपर्क से संबंध से होता हुआ लड़ाई में जीत और हार जो भी जिता पराजित तथा, फिर ये राजा को कह दिया, राजा ये हार गया, राजा जीत गया, देश हार गया, देश जीत गया, जैसे वार होता है, तथा सेनापति वाचैव करोति क्रियाफल संबंधश्च राज्य सेनापति से दृष्टः, क्या सेनापति का वाणी के द्वारा ही मानो एक तरह राजा सकल क्रिया कारक फलों का संबंध करता है। अतएव सेनापति राज्य दृष्टा सेनापति कृत कार्यों को राजा के द्वारा स्वीकृत होता हुआ भी देखा गया है। यथाच ऋतिक कर्म यजमानस्य योग्य लौकिक दृष्टांत और वैदिक दृष्टांत दे दिए। ऋतिक ने कर्म किया और यजमान को उसका सारा कर्म का फल मिल रहा है। यजमान में कर्तृत्व आ गया और मुख्य कर्तृत्व कौन कर रहा है? अमुक सेट कर रहे पंडित कर रहे नहीं बोलता कोई, पंडित तो खरीदे गए हैं तो यजमान का ही नाम आता कर्तृत्व, लेकिन यजमान कुछ करता है नहीं, उसमें सारा काम दूसरे कर रहे हैं। उसमें कोई खास काम है नहीं, बहुत थोड़ा काम होता है यजमान का, लेकिन फिर भी आप वो यजमान में ही मुख्य कर्तृत्व मानते हो, यज्ञ का यजमान में ही फल भोक्तृत्व भी मानते हो। कर कोई रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सब दूसरे में आ गया। तब शरीर भले करता है कि सब कुछ होता होगा, वो भी करता हो है ना, आत्मा में मुख्य कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना चाहिए। तथा देहादि नाम कर्म आत्मकृतम स्या, इसी प्रकार देहादियों के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वो आत्मकृत ही माना जाएगा। तत्फलस्य आत्मगमित्वात्, क्योंकि फल भी किसको मिल रहा है? आत्मा ही उसका भोक्ता बनकर भोग रहा है। एक और लोके दृष्टांत लौटते हैं, यदा भ्रामकस्य लोह भ्रामित्रत्वात् अव्याप्रतस्य मुख्यमेव कर्तृत्वम्। यदि जैसे भ्रमण कौन कर रहा है? व्यक्ति करा रहा है, लेकिन कर्तृत्व कहाँ है? कौन घूम रहा है? लोहा घूम रहा है, चक्र घूम रहा है, चक्र थोड़ी घूमता है, चक्र को घुमाया जा रहा है, घुमाने वाला कोई दूसरा है, लेकिन घूमना और कर्तृत्व उसमें नहीं दिया। जान की विपरीत दृष्टांत दे रहे, यहाँ चेतन घुमाने वाला है और जड़ घूम रहा है, और घूमने की क्रिया के कर्तृत्व जड़ में आपने मान लिया। भ्रमण कराया हमने, कार चला रहा है कौन? ये नहीं कर रहे चक्का दौड़ रहा है, चक्का दौड़ा दिया गाड़ी को, नहीं चालक, चालक तो दूसरा ही ड्राइवर ही होता है। इनका कौन जा रहा है? कहा गाड़ी जा रही है, कार जा रही ना है, ये ड्राइवर जा रहा है, वो क्या बोलते हो? और ड्राइवर जब पैदल चल के तब कौन हुआ? ड्राइवर जा रहा है करके, जब कार में ड्राइवर ही चला रहा है कार को, लेकिन फिर भी अब कार जा रही है, गाड़ी जा रही है। कर्तृत्व तो किसी में है और मुख्य कर्तृत्व आप किसी और में मान लेते हो, इसमें अनेक दृष्टांत करके विपरीत बन जाते हैं। भ्रामक से लो भ्रामित्रतात्, लोग भ्रमण कराने वाला होने के बावजूद भ्रामक के अनुभव कर्तृत्व नहीं माना गया। अव्यापृत मुख्य में कर्तृत्व, किन्तु अव्यापृत जो उस चक्रादियों में ही मुख्य कर्तृत्व अपने माना, तथा चात्मा इसी प्रकार से आत्मा में मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तदा सब तो सिद्धांत ही कहता है ये नहीं हो सकता। सन्निधि मात्र से आया हुआ कर्तृत्व या भोक्तृत्व आरोपित ही माना जाएगा, मिथ्या ही होगा, वह मुख्य कर्तृत्व भोक्तृत्व या पारमार्थिक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता। क्यों? अकुर्वत कारकत्व प्रसंगात, समस्या हो जाएगी। अन्य भी जगह जो भी नहीं कर रहे हैं उनमें भी सब कारकत्व हो जाएगा, जो कुछ नहीं कर रहे हैं कार में बैठे जितने भी सब ड्राइवर हो जाएंगे, फिर समस्या हो जाएगा, क्यों भी तो बैठे ना उसमें और कुछ नहीं कर रहे। आपने जो नहीं करता है सन्निधि मास उसमें कर्तृत्व आएगा, वो कर नहीं रहे क्यों? सन्निधि तो है ही उनकी भी, इसे उन्हें कर्तृत्व आ जाएगा, भोक्तृत्व भी आ जाएगा। कारकम अनेक प्रकार, अरे कारक भी अनेक प्रकार का है, वो भी निमित्त है। पीछे बैठा बोल सकता है अरे चला जा, थोड़े तेज से चला, अरे 40 में क्यों जोड़ रहे, 60 में जाओ, प्रेरक बन सकता है ना। तो अनेक प्रकार कारकत्व ही है, आपत्ति क्या है? जैसे आप प्रयोजक का कर्ता मानते हो, स्वतंत्र कर्ता अलग मानते हो, है ना, नहीं बनता है। यज्ञ तेना देवदत्तम गमयति इत्यादि जैसे हो रहा है, तो वहां पर कोई प्रथमान दे, कोई द्वितीयां दे, कोई तृतीयां, तीन तीन भी ले सकते हो, इसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, भारतीय परंपरा तो यही है, अंत में काम होता ही नहीं। इसीलिए हम आपको कहे कोई बनारस वाले हो जाने उसे बताना भाई, और आप हाँ कर दिया, फिर आप दूसरे को बोल दो, वो दूसरे को बोले, कोई जाके आ भी जाएगा, बाद में पता चलेगा मुझे जाके आया, फायदा कुछ नहीं हुई हमें, भारत की महिमा है। यही तो होता है ना, कितने कर्तृत्व हो रहे, अरे सभी कर्तृत्व मानना ही पड़ेगा, लेकिन यदि कोई कर्म करता कौन अंत में, वास्तविक कर्म कोई और नहीं किया, लेकिन परंपरा सभी अनेक प्रकार के कारक जैसे वहां माने जाते हैं, व्याकरण में भी स्वीकृत है उसे, और यहाँ पर भी अनेक कारक होने से सभी में यदि कर्तृत्व और भक्तृत्व तो कोई आपत्ति नहीं है। तो आप सिद्धांत यदि चन्ना ऐसा नहीं कह सकते आप, राज प्रवृत्ति राम मुख्य कर्तव्य से दृष्टान्त, क्योंकि राजा में तो व्यभिचार है, पहला दृष्टान्त को खंडन कर रहे हैं, क्योंकि राजा स्वयं भी लड़ने चले जाता है, वो देखा जाता है कई बार ऐसे स्वयं राजा लोग चले जाते हैं। कहते कि भाई देखो स्वयं राजा को राज प्रवृत्ति राम मुख्य से विकर्ष दर्शन मुख्य कर्तृत्व देखने को मिलता है। राजा तो स्व व्यापारेण युद्धते युद्धान युद्धितृत्व धनदान च मुख्यम कर्तृत्व। और राजा के अंदर स्व व्यापार के द्वारा मुख्य तो कर्तृत्व रहा है, युद्ध कर रहा है वो अतः मुख्य कर्तृत्व है। और योद्धाओं के प्रति भी उसी के अंदर मुख्य कर्तृत्व आएगा। क्यों? उसने तंखा दिया निर्काय को लड़ने जाते हैं। आपके सैनिक लड़ने जा रहे हैं, क्यों लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि आप जिंदगी और उसको खिला पिला के बैठा है, तंखा दे रहे हो, सारी सुविधा दे रहे हो, अब आप जो कहोगे उसको करना पड़ेगा। इसीलिए क्यों करे कोई? आप क्यों नहीं जाते लड़ने के लिए? आपका भी तो देश ही है, नहीं है? नहीं कहते नहीं, वो हो जाएगा, वो तंखा ले खा के बैठा है ना, वो तंखा खा के बैठा है तो उसका पहले वो मरे। इसी प्रकार राजा ने उस योद्धाओं को तंखा देने के द्वारा प्रेरणा दे करके उसके अंदर ही मुख्य कर्तृत्व मानी जाएगी। वही कर योद्धा नाम योधितृत्व धन दाने च, और धन दान आदि में भी क्या हो रहा है? मुख्यमेव कर्तृत्व तथा जय पराजय फलोपभोग, इसे जय पराजय फलोपभोग में भी उसी अंक के अंदर मुख्य कर्तृत्व मानी जाएगी। और यजमान का स्थान दिया आपने, वहां भी मुख्य कर्तृत्व है। यजमान प्रधान त्यागे दक्षिणा दाने च, प्रधान का त्याग करना है, प्रधान याग का त्याग इदम न मम, ये नहीं बोले तो यज्ञ का कार्य सब कुछ काम कर रहे हैं। यजमान ने इदम न मम कहा नहीं तो बेकार हो गया सारा त्याग। आजकल निवर्तक यज्ञ क्यों हो रहे हैं? हवन को कोई भले नहीं मिलता किसी को, कहा नहीं कि यजमान को बोलते भी नहीं, यजमान को बोलना चाहिए भाई। तो जैसा अग्नि बोलूंगा तुम इदम न मम बोलना, बल्कि क्या बोलते तुम स्वाहा बोलना बोल। अरे उसे क्यों स्वाहा कहवा रहे हो बे मतलब का? कोई यजमान भी स्वाहा स्वाहा बोलते डालते रहता है, इदम न कोई बोलता ही नहीं। न ऋत्विक ने कहा, और ऋत्विक को कहने का अधिकार नहीं, तो यजमान तो है नहीं, उसका अपना माल है क्या? इदम नमम कैसे कर देगा वो? जिसका माल है वो तो इदम नमम कहेगा, और वो तो कह नहीं रहा, वो तो स्वाहा कह रहा उल्टा। और जो काम ऋत्विक का वो यजमान कर रहा है, और यजमान का काम ऋत्विक अंत में कर देता सारा, हो जाना इदम नमम बोल देता अंत में, क्या फायदा हुआ? सब उल्टा प्रक्रिया चल रहा है आजकल हवनों में यज्ञों में। यजमान को पहले स्त्री शिक्षा देनी पड़ेगी, उसके जो कर्म है उसकी शिक्षा दो, भले बाकी कुछ जाने ना जाने अनाड़ी है कुछ भी हो, लेकिन उसको उतनी कर्म की उसको शिक्षा देना चाहिए जो उसके द्वारा करना है। और यार सीधे अग्नि स्वाहा, स्वयं पहले पंडित बोलते फिर वो भी स्वाहा बोल के डाल ही देता है, डबल स्वाहा हो जाते हैं। क्यों? पंडित ने एक बार स्वाहा बोला है, अरे उसने भी एक बार स्वाहा कहा तब डाला, ऐसे विधि है नहीं। विधि तो है कि वो हविष लिया हुआ है वो कहता है अग्नि, तब यजमान इदम न मम, फिर ऋतिक स्वाहा बोल के डालेगा, और सारी उल्टी प्रक्रिया चल रही कि नहीं चल रही, इसलिए निष्फल होता है। और दोष देंगे क्या धर्म है क्या कर्म है, गया हमने यज्ञ हवन तरह पूजा पाठ किया कोई फल नहीं मिला, तो नहीं किया ही नहीं, वास्तव में फल कहाँ से मिलना है? इसलिए यजमान में कर्तृत्व है, किसमें? प्रधान त्याग में, और दक्षिणादान करेणा कर्तृत्व उसके अंदर आएगा। इसलिए कारयिता में मुख्य कर्तृत्व माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि दक्षिणा दान च मुख्यमेव कर्तृत्व तस्मद अप्रा अव्यापृत कर्तृत्व उपचार हो या स गौणित उद्यमते, इसलिए अव्यापृत में कर्तृत्व का उपचार हो रहा है वह गौण ही हो सकता है मुख्य नहीं। तो फल भी क्या होगा फिर? गौण ही होगा मुख्य नहीं। यही मुख्यम कर्तृत्व स्व व्यापार लक्षण न उपलब्ध है राजा जमान प्रतिराम तथा सन्निधि मात्र कर्तृत्व मुख्यम परिकल्पित हो यथा ब्राह्मण सलो ब्राह्मणी न तथा राज यजमान आदि नाम स्व व्यापार न उपलब्ध है। जो एक दूसरा दृष्टांत दिया था मुख्य व्यापार न रहते हुए कर्तृत्व का, वो तो मान्य है तो गौण है, राजा और यजमान आदि भी ऐसे गौण मानना पड़ेगा। राजा यजमान आदि मुख्य कर्तृत्व देखने को मिलता है, कहा वही कह दिया देखो कि यदि मुख्यम कर्तृत्व स्व व्यापार लक्षण न उपलब्ध है, यदि मुख्य कर्तृत्व स्व व्यापार रूपा जो निर्पिता मुख्य कर्तृत्व यदि राजा यजमान प्रवृत्तियों के उपलब्ध नहीं होता तो सन्निधि मात्र कर्तृत्व मुख्य कर्तृत्व भी हम परिकल्पना कर सकते थे, जैसे भ्रामक के द्वारा लोक भ्रमण करने से न तथा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, क्यों? राजा यजमान दिनाम स्व व्यापार न उपलब्ध थी न तथा, राजा यजमान आदियों के अंदर स्व व्यापार उपलब्ध नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। न से पहले कौमा रखने से ठीक था ब्राह्मक से लो ब्रह्मणे न कौमा, फिर न तथा राजे जमा दिना स्वयं पर न उपलब्ध थे, राजा यजमानियों में समय पर उपलब्ध नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते उस प्रकार। किंतु होता ही है, अतिव मुख्य कर्तृत्व मानना उचित है, गौण कर्तृत्व मानना उचित नहीं है। तस्मात सन्निधि मात्र ना भी कर्तृत्व गौणमेवा, ये सन्निधि मात्र किंचित कर्तृत्व जहाँ मानी जाती है वह गौण हो सकता है, मुख्य कर्तृत्व नहीं। तथा सदी तत्फल संबंधो भी गौण तत्फल संबंध भी इसलिए गौण ही होगा। अतिव आत्मा में जो कर्तृत्व है वो भी गौण है, फल संबंध भी गौण है। न गौणे न मुख्यम कार्य निर्वर्तित है, यहाँ कौमानी होनी चाहिए, न गौणे न मुख्यम कार्य निर्वर्तित है, गौण के द्वारा मुख्य कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तस्मात अथदेव एतत् कियते दियादिनाम व्यापारेण अव्यापृतात्म कर्ता भुक्त चेति, इसलिए असत्य ही आपका यह कथन है कि देहादियों के व्यापार के द्वारा अव्यापृत आत्मा में भी मुख्य कर्तृत्व मुख्य भोक्तृत्व जो आप मानते हो यह बिल्कुल असत कथन ही है। भ्रांति निमित्तम जो सर्वोपदित है, और भ्रांति निमित्त कहते हो फिर हमारा साथ कोई विरोधी नहीं है, सब कुछ हमारे लिए स्वीकार है, सर्वोपदित है, सब कुछ उपन्न हो जाएगा। यथा स्वप्ने मायांचे, जैसे कि स्वप्न में आप देख रहे हो, माया में आप देखते हो, भ्रांति पर सब कर्तृत्व हो रहा है, सफल भोक्तृत्व पर है, इन किंचित यथार्थ नहीं। और मायांच मतलब माया के द्वारा निर्मित जब माया में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखाई दे रहा है, इन्होंने एक भी वास्तविक नहीं है। न देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेश सुषुप्ति समाध्यादि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनत उपलब्ध है, और देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति की धारा का जहाँ एक बार विच्छेद हो जाए, संतान विच्छेदेश सुषुप्त समाधि का विच्छेद हो रहा है सुषुप्ति में समाधि में, वहां देख लो आप कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ भी नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व अनर्था न च उपलब्ध उपलब्ध होता नहीं। इसी प्रकार जिस दिन हम जीवन मुक्त हो जाएंगे और संसार का विच्छेद वास्तविक हो जाए, तात्कालिक नहीं, सुषुप्ति में क्या हो रहा है तात्कालिक होता है, नहीं सुषुप्ति में समाधि में कुछ क्षणों के लिए हो रहा है, आत्यंतिक ही विच्छेद नहीं है। जब आत्यंतिक एकांतिक विच्छेद हो जाए तो सदा के लिए आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट जाए। तस्मात भ्रांति प्रत्यय निमित्त सेवयन संसार प्रभो ऋतु परमार्थी सम्यक दर्शनात् अत्यंत में उपरामति सिद्धम, इसलिए भ्रांति प्रत्यय निमित्त की यह संसार भ्रम है और परमार्थ तो बिल्कुल है नहीं, इसे सम्यक दर्शन से इसका अत्यंत प्रम होने में कोई संशय नहीं हो सकता, यह बात सिद्ध हो गया। इस प्रकार से शास्त्रार्थ पूरा हो गया। जिसके लिए सारी बात कही गई उसको आरम्भ करते हैं। इदम सर्वम गीता शास्त्रार्थ उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये विशेषतश्च अन्ते यह शास्त्रार्थ दार्ढ्याय संक्षिप्त उपसंहारं कृत्वा, ये सब वास्तव में क्या है गीता शास्त्रार्थ का उपसंहार वाला इस अध्याय है। उपसंहृत्य उपसंहार कर दिया गया था 17 अध्याय में ही, फिर इस अध्याय में दोबारा विशेषतश्च उपसंहार किया गया था, उसमें दोबारा अंते यह अंत दोबारा पूर्वोक्त चार पांच श्लोकों के माध्यम से कर्मयोगी का निष्ठा ज्ञान योग की निष्ठा भक्ति योग की निष्ठा का दोबारा कथन करते हुए पिछले चार पांच श्लोकों में इन्होंने क्या किया शास्त्रार्थ दार्ढ्य संक्षेप उपसंहार किया, विशेषत उपसंहार फिर संक्षेप उपसंहार भी कर दिया, करके इस समय क्या करने जा रहे श्लोक के द्वारा अध इदानीम शास्त्र संप्रदाय विधि महा शास्त्र को इस गीता शास्त्र को एक को दूसरे के देने के लिए जो नियम है संप्रदान का विधि, संप्रदाय मैंने एक दूसरे को देता है इसका नाम संप्रदाय, सम्यक प्रकार ददाती संप्रदाय सम्यक प्रकार प्रकृष्ट तत्व ददाती संप्रदाय, उस संप्रदाय का विधि को कथन कर रहे हैं किसको देना किसको नहीं देना कैसे देना। इदं शास्त्रं ते इदं शास्त्रं इदं मने से क्या लेना शास्त्र ते मने तव हिताय मया उत्तम संसार विच्छित्ते, तुम्हारे हित के लिए मेरे द्वारा कह दिया गया, क्या हित है मेरा कहते संसार का उच्छेद करना रूपी प्रयोजन के लिए ही मैंने तुम्हारे लिए कह दिया गया है। अतपस्काय संसार उच्चित अतपस्काय इसलिए तपोरहिताय न वाच्यमिति व्यवहितेन संबंध, तप से रहित व्यक्ति अर्थात स्वधर्म का आचरण से रहित व्यक्ति को कभी यह कथन करने नहीं चाहिए, स्ववर्णाश्रम धर्म को पालन करने वालों के लिए ही यह सब शास्त्र है। तो थोड़ा मुश्किल काम कर देते हैं। आपका पास गायब है, कहाँ आजकल मिलेंगे? सुवर्ण आश्रम धर्म पालन करने वाले कितने हैं? किसी को पता ही नहीं है कौन से वर्ण में है। जन्म से लेकर वर्ण को तय कर रहे हैं, जन्म से ही आधार पर वर्ण व्यवस्था कर लिया लोगों ने आजकल। गुण कर्म के आधार पर स्वयं चिंतन करके समझने वाला कौन, मैं किस वर्ण का हूँ? जातिया ब्राह्मण है, जन्म तो ब्राह्मण है, लेकिन वर्ण तो क्षत्रिय हो सकता है, कर्म तो शूद्र भी हो सकता है। ही आजकल जितने भी हैं, जब देखो ना जितने त्रिपाठी द्विवेदी है सब क्या तिवारी तिवारी बैठे ना, एन डी तिवारी। ब्राह्मण तो है, जन्म से तो ब्राह्मण है, और कर्म से क्षत्रिय क्या हो तो सब क्या सरकार के नौकर ही है सब। नहीं, केंद्र सरकार के नौकर है, ये तो शूद्र है, उनकी चमचागिरी करने में लगे रहते हैं तो उनकी कुर्सी हर जाए तुरंत। देश सेवा में लगे हुए हैं, कहते भी हम देश सेवा में लगे, देश को लूट रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो है शूद्र वर्ण के कर्म से। और गुण से तो भगवान ही जाने कौन से वर्ण में जाएंगे, हैं? पंचवर्ण में डालना पड़ेगा गुण से तो, क्योंकि कोई गुण है ही नहीं ना। ब्राह्मण का है ना, क्षत्रिय का है ना, वैश्य का है ना, शूद्र का गुण है। जो शास्त्र बताया आपको गुणों का वर्णन किया ना, क्या क्या होना चाहिए ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र, वो तो है नहीं, इसलिए सब तो जाएंगे पंचम वर्ण में। इसीलिए गुणता वर्ण निश्चय पंचम हो जाएगा, कर्मता वर्ण निश्चय शूद्र हो जाएंगे, जन्म तो ब्राह्मण है। अब वर्ण निश्चय करना मुश्किल हो गया इसीलिए आजकल। अब किस वर्ण में इसको लोगे, कहाँ डालोगे इसको, कोई एक वर्ण में सेट ही नहीं हो पा रहा है। गुण कहीं और जा रहा है, कर्म कहीं और जा रहा है, कथनी करनी सब फर्क है ना। इसका नाम कहते हैं कथनी करनी फर्क का मतलब क्या, गुण कर्म में अंतर हो गया। ऐसी स्थिति में वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, और आश्रम व्यवस्था तो भगवान ही बचाए, क्या है समझ में नहीं आता। आश्रम व्यवस्था में भी कहने के लिए गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम से बोल तो रहे हम लोग, जो छोटी रख लिया तो ब्रह्मचारी हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम में, और गृहस्थी निभाव करके बाद पीला आश्रम बन गया, कहीं आश्रम में आ गया तो कहीं वानप्रस्थ आश्रम वाला हो गया। व्यवहार तो हो रहा है, लेकिन उस आश्रम धर्म को कितने पालन कर रहे, उसको पालन क्यों कैसे मान लेंगे हम उस आश्रम वाला। वस्त्र से ही आश्रम की व्यवस्था हो गया ना फिर, इसका मतलब आज आश्रम व्यवस्था केवल वस्त्र के आधार पर है और कुछ नहीं, क्योंकि सभी के पास सब कुछ है, किसी भी आश्रम में रह रहे हैं सबके पास सब कुछ है ना, क्या नहीं सब कुछ। इसलिए समस्या हो गया है, आश्रम धर्म का पालन के आधार पर आश्रम धर्मों की चिंतन करो आश्रम व्यवस्था बनती नहीं, वर्ण धर्म का चिंतन करो वर्ण व्यवस्था बनती नहीं, तो अतपस्काय सारे अतपस्काय ही के हम लोग गीता दे रहे हो, क्या करें। पठन पाठन जो हो रहे हैं अतपस्काय के ही बीच में हो रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे विशेषण होगा पढ़ लेना पड़ता है, तपोरहिता है नवाच्यम विधि, व्यवहित संबद्ध है, व्यवहित संबंध कर देना नवाच्यम आगे में है उससे सच।